gdzie ze słońcem miesza się deszcz. Derby kraju, derby co dzień, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Do kolektur bożych mnie wieć, do centrali kruków i wron. Do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Minut po piątej. A, to mogłem powiedzieć, no tak, no mogłem powiedzieć, że rzeczywiście dziś zapowiada się ciepły dzień, choć na razie, jak ze znakiem zapytania pyta pani Beata, podesłała informację, na razie 9, dzień zapowiada się słoneczny. No i jeszcze od pana Piotra z Czaplinka na trasie do Szczecina informacja o tym, że słońce za plecami i już plus 12. No i pan synoptyk informuje, że ma być słonecznie przez cały dzień, choć miejscami na południu i wschodzie może przelotnie padać. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnięcie się waha, się w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Temperatura wyrównana i takie równanie matematyczne poranne lubimy. W dzień od 18 stopni na wybrzeżu, w centralnej części kraju, na zachodzie oraz miejscami na południu do 20, a najwyższa temperatura dziś na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 22. Yeah. 12 minut po godzinie 5. Tak, pan Jacek podpowiada, dobre, dobre, to rzeczywiście jest dowcipu jakiegoś o Jasiu, a tym bardziej to przed wakacjami, szczególnie właśnie w maju, w czerwcu, jak najbardziej aktualne, która godzina dochodzi 8 rano, jak ten tydzień się wleczy. To w poniedziałek, no właśnie, 12 po 5, no to długo, długo, jeszcze troszeczkę, już znowu będzie weekend, ale długo przed nami te chwile ze słońcem i pan synoptyk także zapewnia, że w tym tygodniu słońca ma nie zabraknąć. Co prawda miejscami przelotnie może popadać i to już od środy do samego piątku, nawet i do soboty, ale niech to. Odkuje się pan synoptyk za te pierwsze dni maja i nie dość, że chłodne, to i deszczowe. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, zacieśnienie relacji polityczno-gospodarczych jest jednym z priorytetów oficjalnej wizyty, jaką w Polsce składa prezydent Singapuru. Polityk spotka się z prezydentem, jutro będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu, a przypomnijmy, że to pierwsza w historii wizyta prezydenta Singapuru w Polsce. Rozpoczyna się ostatni tydzień zmagań maturalnych, egzaminy pisemne zakończą się w środę, ustne 26 maja. Chęć przystąpienia do matury zadeklarowało ponad 280 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Jeszcze dziś język hiszpański, jutro włoski, w środę języki mniejszości narodowych, kaszubski, łękowski oraz przedmioty do zdawania w języku obcym dla klas dwujęzycznych. No i to będzie koniec matur pisemnych. Do piątku potrwają jeszcze egzaminy ustne, a za egzaminatorami pierwszy weekend poprawiania prac maturalnych. Ogólnopolskie wyniki matury poznamy 30 czerwca. Narodowy Bank Polski wprowadza dziś do obiegu monetę upamiętniającą kaplicę pod wezwaniem Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Okolicznościowa 5-złotówka jest kolejną monetą z serii Odkryj Polskę. Nowa piątka znajdzie się w powszechnym obiegu gotówkowym, a kolejna emisja NBP jest zaplanowana na 29 dzień maja. Moneta upamiętniająca bitwę pod Zadwórzem będzie pierwszą z serii Polskie Termopile. Z zagranicy. Unijni ministrowie do spraw europejskich upoważnią dziś Komisję Europejską do rozmów z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Ministrowie przyjmą dziś dyrektywy negocjacyjne. Rokowania rozpoczną się prawdopodobnie 19 czerwca, 11 dni po przedterminowych wyborach na Wyspach. Ateny oczekują, że na dzisiejszym spotkaniu Eurogrupy zostaną podjęte decyzje w sprawie greckiego zadłużenia. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu grecki parlament zaaprobował nowe oszczędności, jakich żądali wierzyciele. Było to warunkiem wypłaty kolejnych środków z ostatniego pakietu kredytowego dla Grecji, na co mają wyrazić zgodę ministrowie finansów strefy euro. No i jeszcze jedna ważna informacja z Cannes. Dziś wieczorem odbędzie się światowa premiera polskiego filmu Dwie Korony o życiu świętego Maksymiliana Kolbe. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć premierowy pokaz 13 października. Jednocześnie obraz znajdzie się na ekranach m.in. w Stanach Zjednoczonych. Dziś w Cannes światowa premiera filmu Dwie Korony. Z kraju i z zagranicy wieści do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po piątej. To teraz prosto w nos. Powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca, co za młodu, wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne. Dzieło w formie rozruchane, w treści zaś esencjonalne. Ty zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor: przede wszystkim liczy się odpowiednio mieć entrę. Bądź na życie w biedzie, ważne, żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć: obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. 19 minut po godzinie 5. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać wielokrotnie i to w porannej audycji zapraszamy do Trójki, ale teraz trzy tematy z dzisiejszych tytułów. Między innymi Dziennik wraca do tragicznych wydarzeń z połowy maja ubiegłego roku z Wrocławia. Wraca do śmierci 25-latka i informuje na swoich łamach, że nie jest określone, ile razy można użyć paralizatora. To potwierdza rzecznik komendanta głównego policji, odnosząc się do śmierci 25-latka, wobec którego policja użyła tasera. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że ta sprawa musi być wyjaśniona i przypomina podobną sprawę Roberta Dziekańskiego w Kanadzie. No to między innymi dziś w Dzienniku. Rzeczpospolita o tym, że minister energii chce wypracowania nowego modelu wsparcia dla elektrociepłowni, mimo że będą oparte głównie na węglu. Smog ma być mniejszy. Nowy model miałby zastąpić system certyfikatów żółtych dla produkcji energii, ciepła i gazu oraz czerwonych dla węgla, który kończy się w przyszłym roku. Chcielibyśmy, by przynajmniej założenia do ustawy były gotowe po wakacjach, potwierdził w rozmowie z Rzeczpospolitą dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii. Jest taka potrzeba, inwestorzy muszą wiedzieć, czego oczekiwać, dodał, pytany o duże tempo prac. Rząd broni węgla w zgodzie z Unią. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że jeśli Unia Europejska nie wynegocjuje umowy handlowej z Wielką Brytanią przed Brexitem, kilka branż z Polski wpadnie w tarapaty, ich eksport do Zjednoczonego Królestwa stanie się po prostu nieopłacalny. Jak wynika z analizy zamieszczonej w Pulsie, wprowadzenie ceł najmocniej uderzy w produkcję wyrobów tytoniowych, gdzie należy się spodziewać spadku marży na sprzedaży ogółem o 0,4 punktu procentowego do 3,7%. Na problemy może się też szykować branża motoryzacyjna, gdzie marża producentów samochodów, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli spadnie o 0,3 punktu procentowego do 4,4%, a na chude czasy muszą się też szykować przedstawiciele branży spożywczej. Ich marża obniży się o 0,2 punktu procentowego do 4,8%. W pozostałych działach wpływ na marżę nie przekroczy 0,1 punktu procentowego. Jednocześnie we wszystkich branżach marże pozostaną dodatnie. O tym, jak Brexit może uderzyć w eksporterów, o tym dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tematy, trzy tytuły, a ciąg dalszy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już po godzinie 6:00. Polecamy i niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Sygnały od Państwa, te poranne, bardzo mile widziane, rzecz jasna nie tylko w sprawach poniedziałku, także temperatury. Dubaj pozdrawia, temperatury już się zbliżają do 40, co niechybnie oznacza, że lato już się zbliża. 4 dychy o poranku. Tyle od pana Piotra z Dubaju. Czuwaj. 22 minuty po 5:00. Śmiało, to braknie mi słów. Cię i czekam na znak, by mogło być pięknie, bo nie jest aż tak. Minut po godzinie 5. No i jest jakaś równowaga w przyrodzie. Dawno w Dubaju nie padało, to pan Sławek panu Piotru się odwdzięcza. U nas na trasie Kojszówka-Jaworzno, co prawda 10 powyżej brakuje do tych 40, ale pada drobny deszczyk. No dziś pan synoptyk też zapowiada, że mimo, że słonecznie, to miejscami może popadać. O tym za chwilę. Ale wcześniej, przed prognozą pogody, rzecz jasna, także nasze kalendarium. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. I tak w roku 337 zmarł Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, rozbudował system podatkowy, wprowadził system pieniężny oparty na złotej monecie, popierał chrześcijaństwo, przeniósł stolicę państwa do Konstantynopola, zmarł 1680 lat temu. 90 lat temu urodził się Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik, scenograf, popularyzator historii i sztuki. Zmarł w roku 2002, a 64 lata temu w 1953 roku utworzono Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Zatrzymujemy się na roku 1924. 93 lata temu urodził się francuski piosenkarz, aktor filmowy pochodzenia ormiańskiego, Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, love you. I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love. W muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie dziś w 93. urodziny Charles Aznavour. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz 5.30 prognoza pogody. Słonecznie, choć na południu i na wschodzie miejscami w ciągu dnia możliwy przelotny deszcz, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu, 20 w większości regionów, najwyższa temperatura na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 22. No to tak właściwie połowa tego, co u pana Piotra w Dubaju i to nawet nie teraz, a w najcieplejszym momencie dnia. Paso pañori chai yori romani me la ige kamar. Yoi mamo, yoi mama, de mampani, mamo, de mampani, mamo, de mampani. Yoi mamo, yoi mama, de mampani, mamo, de mampani, mamo, de mampani. Paso pañori chai yori romani me la ige kamar. Pacho pañori chai yori romani me la ige kamar. Yoi mamo, yoi mamo, de mampañi, mamo, de mampañi, mamo, de mampañi. Yoi mamo, yoi mamo, de mampañi, mamo, de mampañi, mamo, de mampañi. Pacho pañori beshe las corcori prema ujarela. Pacho pañori beshe las corcori prema ujarelas. Yoi mamo, yoi mamo, de mampañi, mamo, de mampañi, mamo, de mampañi. Yoi mamo, yoi mamo, de mampañi, mamo, de mampañi, mamo, de mampañi. Pacho pañori beshe las corcori prema ujarelas. Pa' županjori peće las kogori prema užare las. Joj mamo, joj mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Joj mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Vera Bila, czeska piosenkarka, obchodzi dziś urodziny. Co państwo mówią, no tak dla uzupełnienia w muzycznym kalendarzu, no warto byłoby wspomnieć. No dobrze, niech będzie 1954. O, urodziny 58, tu ominiemy datę urodzin. 58 urodziny obchodzi Morrissey. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all want the Morrissey w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i trąbki też były to na początku. Za 25, szósta, na początek nowego dnia też piękne nagranie na równe 50. urodziny basisty Crash Test Dummies. Dan Roberts obchodzi właśnie te 50. Wszystkiego dobrego. There's a breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll laugh. I'll disappear in hell. Daytime. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. We'll be right back. I could do a play-by-play-back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Daytime. Oh, afternoons will be measured out, measured out, measured with coffee spoons and tears early up. Afternoons will be measured out, measured out, measured with Melduje się meblowy pan Tomek w Dubaju 40, to pewnie dlatego, że rozpoczynają się tam targi meblowe Index, a w Nowym Jorku też targi z meblami ICF w Hanowerze, Linga, targi maszyn do produkcji, oczywiście także mebli. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy pani Tomku. Na dzień dobry pani Ania, daje 14 w Gliwicach, na Florydzie deszcz i też prawie 40 stopni, to od pana Darka, pan Tomek parzący kawę też z nami na posterunku. No i jeszcze informacja, że 40 stopni, tak? To dziś ma być? To dziś państwo się obudzili. No tak tylko powiedziałem, wspomniałem, zacytowałem pana Piotra z Dubaju, że tam o poranku 4 dychy właśnie. No ale myślę, że na te 20 minut przed godziną 6 rozgrzejemy także duszę wszystkich fanów Deep Purple. To jutro ważne wydarzenie. Państwo już sygnalizowali, że wybierają się właśnie na nie. To z listy przebojów trójki. Z miejsca trzeciego, co prawda, na piąte nowe Purple. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, from the venomous tit of the state.